Fila 1, amb Marc Grell. I falta un minutet per arribar a 12:45. Ja sabeu que avui és divendres, tenim ganes d'anar al cine i a veure quines estrenes tenim per aquesta setmana. Marc Ocell, molt bon dia. Bon dia, Patrícia. Què tal? Doncs molt bé, com cada setmana, aquí a punt per parlar de cinema. A punt per arrencar els motors, no? Doncs jo ja els tinc arrencats, eh? Ja els tens arrencats? Sí. Fa estona ja que m'he aixecat, els he començat a activar i no sé per què la gent em comença a mirar malament. És que ja això, per fora. Això de que has arrencat els motors potser hi ha gent malpensada. Que els tinc arrencats, els motors, si te fa estona. Sí. Bé. Deixa la gent. Són uns malpensats. Deixa la gent. De moment, jo a la gent sí que els hi recordo que nosaltres regalarem entrades pel cinema Espicarol de Badalona. Ja sabeu que us regalarem dues entrades dobles. Si esteu ben atents a tot allò que us comentem, doncs us donem, us premiem. Sí, avui moltes coses a comentar, per cert. Sí. Que ha sigut una setmana molt intensa. Home, verdem. Informativament parlant... Tenim la verdem, eh? Clar, hi ha setmanes que no hi ha res i t'has de treure coses de la màniga com sigui per trobar notícies. Sí. I d'altres que no tindrem temps de dir-les totes, però escolta, ja les anirem racionant d'alguna manera. Anirem ràpid, pim-pam. I com sempre també hem de destacar alguna estrena d'aquesta setmana i que puguem anar a veure a partir d'avui als nostres cinemes. Em feia mandra de destacar l'estrena de Mortadelo i Filemón. Em fa ràbia. Home, ràbia no, tampoc. Sí. Tampoc és ràbia, no? A mi sí. A mi sí. Bueno, no t'enfadis. No, però és que fins a la sopa... Però és el que toca. I la pel·lícula... Quan una pel·lícula té tanta promoció... Sí. Tinc una norma, jo. Sí. Que la promoció que es fa és inversament proporcional a la qualitat de la pel·lícula. Pot ser. Per tant, com més publicitat, pel·lícula més dolenta. Però té un públic determinat, no? I a més que aquest any és el 50 aniversari de Mortadelo i Filemón. 50 aniversari. 50 aniversari. I a més, Ibáñez, home, un crac. Clar. Ho hem de dir. Però de totes maneres, home, això de tanta pel·lícula, tant de Tu Soto per aquí, tant de Pepe Villuela per allà... Déu-n'hi-do, sí. Ahir una macroestrena allà a Madrid... Però l'altre dia també m'ho comentaves això, que estàvem fins a la sopa a l'estrena aquesta de Los Crímenes d'Oxford, no? Igual. Igual de ràbia, Àlex de la Iglesia, també. Avui els estem decapitant sí, a tots. Avui venim forts, eh? Venim amb la daga a la mà. Bé, la qüestió és que aquí deixem sobre la taula que avui també s'estrena Mortadelo i Filemón, que es trobaran als tots els cinemes, no? No, i que serà de les més taquilleres de l'any, amb tota seguretat, eh? Molt bé. Per tant, ja veurem. Però jo m'he quedat amb una altra pel·lícula que segur que molta menys gent s'han adonat que avui l'estrenen, que és Hula Girls, que és una pel·lícula molt emotiva basada en fets reals i que ens porta fins al Japó. Mira. Avui hem parlat del Japó a l'Avui Sortim. Sí. Parlem del Japó al Fila 1. Com estem d'orientals, no? Estem molt asiàtics, sí, sí. A més, de relacionar-se amb fets reals va afectar de manera decisiva en la història del país, del Japó. Per què? Doncs perquè ve avalada per nombrosos premis aquesta pel·lícula i ens parla d'una història que jo crec que és força interessant. És d'unes noies que són d'un poble que decideixen un dia presentar-se a un càsting de noies ballarines del hula. Veus? Què és el hula? Diràs, què és el hula? Què és el hula, Marc? És la dansa típica hawaiana. I pensaràs, i per què volen unes noies japoneses a l'any 1945 doncs començar a fer aquest tipus de classes amb una professora i tal. Doncs perquè al Japó aquell any hi havia la transició energètica. Transició energètica és quan es passa d'utilitzar el carbó a les fàbriques al petroli. Això què comporta, a part d'una revolució a la indústria, evidentment? Doncs que molts pobles miners, carbó, es principalment, queden sense feina, no? Es queden a dos veles, com diríem tradicionalment. I s'han de buscar la vida aquests petits pobles, i en aquest cas el d'Iwaki, que és el que reflecteix aquesta pel·lícula, doncs s'han de buscar la vida. I han de buscar noves fonts econòmiques per tal de tirar el país endavant. I una d'elles és ballar el hula? Una d'elles ballar el hula, per què? Doncs perquè dins d'aquest poble hi ha la idea de construir un parc temàtic. Veus? I què seria un parc temàtic sense la Polinèsia i les seves ballarines hula? Nosaltres ho coneixem aquí, això. Home, en primera persona. Clar que sí. I bé, el Japó encara toca una mica més a prop de la Polinèsia, però aquí, a Salou, ballarines hula, home... Poques, poques. No, no, però les van trobar, perquè vas allà i semblen natives. Que són masses, Això aclapara totes les masses, que després te'n vas a Portura i la gent tot allà amb la Polinèsia i la Polinèsia. Sí, sí. O sigui que sí. És que és l'espai més popular de Port Aventura. la Polinesa i els espectacles que es fan en aquell gran teatre, que hi ha lloros amunt i avall. Sí, sí, no, està bé. Doncs allà, arriba a ser també aquí al Japó l'espectacle estrella o no ho sabem? Aquí no ho sabem. El que passa que el fet de que aquestes noies comencin a fer aquestes classes i tinguin aquesta intenció de construir el parc temàtic, les posa en contra de tot el poble i gran part del país, perquè unes noies d'aquella època, home, la dansa del hula és una dansa exòtica i costa de veure, ara no, però fa 50 anys, la cosa era més de 50 anys, i a 60. Més ensenyant parts del cos, no, també? Clar, més amb aquest tema. Aquí, impensable, eh? En el nostre país, l'any 1945, ballarines fent el hula, no n'hi havia ni una. Però allà, doncs, home, va ser aquella època de canvi, i a part, com dèiem, no, aquest canvi energètic del carbó a l'electricitat, i elles, doncs, que també tenien aquestes inquietuds per tirar endavant aquesta economia del poble, no? Com hem dit, per això s'enfronten al poble, perquè estan totalment en contra de construir un parc temàtic. Què és un parc temàtic? Clar. A més, com dèiem, no? Fa tants anys no hi havia... No, però actualment també passa, que quan es construeix un gran parc temàtic, doncs sempre hi ha sectors, digue-li, ecologistes o molts sectors de la societat que al final hi acaben posant pegues, també, no? A part, com diem, home, un poble com el que reflecteix la pel·lícula, Iwaki, on segurament hi haurien pocs habitants, com va ser el cas de Salou en el seu dia, que era un lloc més, no?, diguem-ne, i ara s'ha convertit en un epicentre de turistes i de tothom que s'acosti per poder fer aquest tipus d'oci tan específic com és el dels parcs temàtics, doncs, home, ha d'impactar en un primer moment. I després es va veure que, home, la cosa no va funcionar tan malament i van tenir aquest ressò. I a part, elles, com a dones, i en aquells anys, doncs van aconseguir que tant el poble en particular com Japó sencer, doncs se'ls hi posessin de la seva banda i entenguessin que partiran endavant, doncs, a vegades cal innovar, encara que sembli una mica arriscat. Armes de mujer, que dèiem. Doncs sí, i tot això gràcies a aquest grup de noies i a la professora de ball, que sembla que és una mica la que dinamitza tota aquesta situació i que els acaba fent veure que realment és una bona tasca la que fan allà, tot i que sigui una mica arriscat ballar amb els melics en l'aire i movent les caderes. Però bé, mira. També cal dir que és una pel·lícula japonesa. Nosaltres no estem molt acostumats al cinema japonès. O sigui, quan destaquem estrenes, el cinema asiàtic cada cop més, però hem parlat molts cops del coreà, alguns cops del xinès últimament, però del japonès no ens ha arribat massa coses. I del Japó em fa molta ràbia que el que ens ha arribat més els últims anys ha estat Lost in Translation, que està molt bé, que és una pel·lícula que reflecteix la ciutat de Tòquio, però des d'un punt de vista... occidental, tot. Clar, el que tenim nosaltres, no? Llavors, és interessant veure com aquests directors, joves directors, per cert, en aquest cas és un director que és d'origen coreà, però és japonès, que es diu Lee Sang-il, doncs com intenten aproximar-nos a nosaltres aquesta història del seu país, que d'altra banda també és interessant conèixer-la anys enrere com va ser la situació, no? Però també ens arriba aquell cinema japonès de terror, com amb els remakes aquells americans, com The Ring, no? Que sabem que el cinema de terror japonès, doncs, és dels més importants del món, però que a nosaltres ens arriben amb aquests remakes americans, tot passat per el filtre occidental i que llavors tot està una mica més mastegadet, no? És que exacte, el cinema japonés, jo crec que nosaltres ens arriba, a part que ens ha arribat tard, a diferència d'altres països, en altres països va arribar en forma de ciència-ficció, perquè quan va haver-hi el boom Godzilla, el primer boom de l'any 30-40, va ser un fenomen japonès. I després el que tu dius, manga, pel que fa a l'animació, que també ens ha arribat a patades i per tot arreu, i s'ha instaurat en els països occidentals, però el cinema normal i corrent, per dir-ho així, que no sigui un subgènere que ens hagi arribat últimament al nostre país, no en tenim referències de japonès. I aquesta pel·lícula, a part de tenir molt èxit a diferents festivals internacionals, doncs ha guanyat premis a l'Acadèmia Japonesa del Cinema aquest any, entre elles la millor pel·lícula, millor guió, millor actriu secundària, o sigui que déu-n'hi-do el que podrem gaudir, jo crec, d'aquesta pel·lícula. I no oblidar que és una comèdia familiar, o sigui que ens ho passarem bé tots. Ballem ballar al hula, no? Home, i tant. I tant, i tant. Si et sembla, n'escoltem un fragment i a veure si la gent s'anima a veure Hula Girls. Molt bé. Debido al cierre de la mina Nakago, la dirección ha decidido reducir la plantilla en 2.000 empleados. ¡Nos oponemos rotundamente! Si hay tantas aguas termales en este territorio, me pregunto, ¿por qué no sacar partido para crear un negocio? El Parque Hawaiano es un proyecto ambicioso, la apuesta de futuro de la compañía. Así salvaremos este pueblo, y solo vosotras tenéis la oportunidad de hacerlo. ¿Tú sabes bailar hawaiano? Jamás moveré el culo así. ¡Aún no he terminado! Hoy llega de Tokio la gran bailarina Madoka. Aprendió a bailar en Hawái. El hula se le da muy bien y llegó a ser una gran estrella en Tokio. Enseñadle a vuestra profesora lo que sabéis hacer. Esto va a ser difícil para vosotras. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Izquierda, juntos. Izquierda, 1. Manos a las caderas. Izquierda, juntos, Kaolo. Cada movimiento hula esconde un significado. Yo personalmente quiero decirte que te quiero. Actitudes como la suya, que en general las mujeres seguimos siendo menospreciadas por los hombres. Por cierto, en Hawái hace tanto frío como en este lugar. Menudo disparate. Toda la danza hula que las chicas han practicado tan duramente, todo se irá al traste. Recuerda que lo dijimos en su día. Este pueblo es frío para que sea un Hawái. Déu-n'hi-do, doncs aprendrem a moure els malucs amb el Hula Girls, no? A veure si és veritat i ens animem a fer, no sé si dansa del ventre, hula... No sé si hi ha classes particulars de hula. No ho sé, dansa del ventre segur, eh? Però moltes. De hula... Cada cop hi ha més cartells pel carrer que anuncien dansa del ventre i aquelles tires d'agafar números, eh? Si et fixem. Això vol dir que l'has agafat o no? No. No, no, de moment encara no tinc necessitat de fer dansa del ventre. Oh, escolta. Mai s'ha de descartar. Que es mouen molts músculs, eh? Ah. Amb aquests balls exòtics. Ah, sí, sí, sí. Bé, en tot, passem a parlar d'actualitat d'aquesta setmana. Posem-nos una mica seriosos perquè el món del cine ha plorat una pèrdua definitiva i encara impossible d'explicar aquesta setmana. Parlem de la mort de l'actor australià Heath Ledger, a qui van trobar mort a l'apartament que tenia al barri del Soho a Nova York. Al parlar de l'intèrpret australià de 28 anys, va sonar altres noms, evidentment, de mites del cinema, com el James Dean o el Montgomery Clift, que també van morir amb circumstàncies doncs, similars molt joves i quan l'èxit semblava que el tenien allò... a tocar els dits. A l'abast de la mà, sí, sí, no? Sí, sí. Sobre les possibles causes de la mort, un portaveu policial va avançar que investiguen la hipòtesi que Ledger hagi mort a causa d'una sobredosi. I a mesura que passen les hores, va prenent doncs, més cos aquesta hipòtesi que es tracta d'una sobredosi accidental. Perquè molts especulaven amb el suïcidi, s'ha de dir que ara doncs, investiguen per aquesta via. La policia, de fet, va explicar que han trobat pastilles al costat del llit de l'apartament i l'autòpsia de dues hores realitzada ahir al cadàver no va oferir resultats concloents i el forense de Nova York necessita un termini entre 10 i 14 dies per realitzar encara unes proves de toxicologia que siguin determinants per veure com va ser aquesta mort amb aquestes circumstàncies tan estranyes. Doncs bastant impactant, eh? Aquesta notícia. Realment sí que quan la coneixíem, doncs, per la joventut primer d'aquest actor, després per les circumstàncies, doncs, trobant les pastilles i un cop més relacionant èxit amb depressió, èxit amb aquest, doncs, no direm suïcidi, perquè evidentment no s'ha demostrat i pot ser una mort accidental, no? Però que això impacta molt molt en tot el món del cinema i a l'indústria, no? I més quan es tracta d'un actor com ell, no? 28 anys, ja havia aconseguit una nominació als Oscars com a millor actor protagonista, més, quan va ser el cowboy gay a Brokeback Mountain, recordem-lo, i altres pel·lícules on va participar, com són Monsters Balls, The Patriot i, bé, altres títols que també, doncs, home, un actor d'aquestes característiques, evidentment, com dèiem, no? Té l'èxit i la fama i és un actor, doncs, físicament molt atractiu i que era, doncs, per moltes joves, un mite, com ja hem dit, no? del James Dean o del Montgomery Clift. De fet, Ledger tenia previst treballar el pròxim film sobre Batman, on hauria interpretat el paper de Joker. De fet, ha treballat i està rodat i està acabat. Està gravat ja, és a dir que encara veurem una estrena d'aquest actor i el podrem veure a la gran pantalla, però és allò que després ens agafa una mica de carn de gallina, no? Quan veiem aquestes pel·lícules que no estan estrenades i s'estrenen després de mort, no? De fet, la Warner Bros., que és la productora de la pel·lícula, ja ha anunciat que no saben com fer la promoció. Clar. De moment. De moment no saben com enfocar els tràilers, com fer la preestrena... No ho saben, perquè evidentment el paper del Joker és un dels puntals Clar. De la pel·lícula i ell apareix en multitud d'escenes. En aquest sentit, hi ha el problema de com fer la promoció. La pel·lícula s'estrenarà. Això, segur, tinguem-ho això per segur. I èxit en tindrà rotund. O sigui, encara més, sí que, perquè és com funciona Hollywood. Però d'altra banda, també s'ha aturat un rodatge on encara estava participant, que és un projecte del Terry Gilliam, del director anglès, i que ara no saben... De 12 monos, no? Exacte. No saben com acabar amb aquest tema. D'una banda, s'especula que el rodatge s'aturi i que el projecte quedi inacabat. Ostres. D'altra, substituir a Heath Ledger per un altre actor, i una tercera, que seria... doncs introduir-lo digitalment en algunes escenes. Una cosa que ja es va fer amb el Brandon Lee quan va rodar El Cuervo i que també va morir amb circumstàncies d'aquestes característiques, no? Per tant, ja veurem com acaben aquests dos projectes que han quedat a l'aire. Un sí que s'estrenarà i l'altre... Un ja està finalitzat, l'altre estem pendents, doncs, evidentment, un cop molt dur, no?, per tothom, però també, doncs, de rodatge, no? Estàs ficat en un projecte, es posen tants esforços, i ara què fas, no?, mitja pel·li rodada, què fas? A part, perquè... evidentment, el trasbals que ha suposat per l'equip d'aquesta pel·lícula, que deia que fa una setmana estava rodant amb ell a Londres, i evidentment, de cop, aquesta notícia els ha deixat a tots glaçats. Recordem que el Heath Ledger tenia una filla, precisament amb la seva nòvia, que també era nòvia a la ficció a Brokeback Mountain, la Michelle Williams. Sí. Per tant, home, la cosa queda dura. S'havien separat, s'especulava que tenia una forta depressió, però bé, en declaracions en el rodatge de Batman, semblava feliç per tenir la filla i no semblava que tingués masses problemes. No era una notícia ni molt menys esperada, no, aquesta? Ni molt menys, ni molt menys. Però bé, parlem de temes més alegres ara, deixem la mort de Heath Ledger a banda, perquè l'Acadèmia va anunciar aquest dimarts cadascun dels 5 candidats que opten alguna de les 24 estatuetes dels Oscars. Una gala que ja veurem si es fa. Seria Això és un altre tema, no? Sí. Un altre tema. Haurem d'esperar un mes fins al proper 24 de febrer per saber quins seran finalment els guanyadors, però els pronòstics de moment s'han anat complint i després de guanyar un Globus d'Or tot apuntava que Javier Bardem optaria un Òscar. Doncs bé, així ha sigut. L'actor ja està nominat en aquesta categoria, en aquest cas va ser a l'any 2000, per el seu paper de poeta cubà, Reinaldo Arenas, antes que anochezca, i el cinema espanyol tindrà un altre representant a la gala. Serà Alberto Iglesias, que ha estat nominat per la música de la pel·lícula Cometas en el cielo. Cometas en el cielo. Aquesta és la... Aquesta serà la representació espanyola que hi haurà en els Oscars. Esperàvem més, eh? Esperàvem que l'Orfanato estigués allà, però no ha pogut ser. Finalment no va ser així. La nominació de Javier Bardem va fa créixer, com diem, el nombre de nominacions rebudes per No és país per a viejos. Ja tenim la traducció aquesta setmana, eh? Sí, la No Country for All Men. La setmana passada em vas fer una traducció així com espontània i... No sé, el país de mayores o algo així. No em vaig allunyar tant. No, el significat és el mateix, però l'estil et va faltar una miqueta, eh? Sí, bé, en tot cas. Recordem que és el film dels germans Joel i Ethan Coen i ha aconseguit un total de 8 nominacions. O sigui que alerta amb Bardem. Important, sí. Perquè jo crec que aquest cop, sí... Jo també ho crec, mira, jo tinc la intuïció. Aquelles travesses que després sempre fem el dia abans dels Oscars, la setmana abans dels Oscars, no?, que les diem aquí en directe i després les fallem totes. Sí. Aquelles travesses. Per tant, Bardem... Ho tens malament, ho tens negre. Tens la cosa xunga, perquè els dos posarem Bardem, no? Sí, jo he portat per ell de secundari. Doncs mira, jo també, o sigui que... És allò, el meu primer impuls sempre és dolent. No, allò, el primer impuls és bo, no, en el meu cas no. I amb les altres nominacions també passen, no? Com hem dit, 8 nominacions per No és país para viejos, però també la segueixen amb 8 Pozos de ambició del Paul Thomas Anderson i Expiació del Joe Wright amb 7 candidatures. Una pel·lícula tostón, tostón, eh? Expiació. Ja l'has vist? Sí. I tostón, tostón. Expiació, més enllà de la passió, no. Rima més amb tostón, però bé. La... Però a veure, des del punt de vista d'algú que no li agrada el romanticisme o des de quin punt de vista m'ho dius això? No, és que de romàntic no en té res. Ah, no en té. És lo, el més... O sigui, no t'ha convençut la pel·lícula. No, el que passa que d'Oscars tècnics en pot tenir 4, perfectament, perquè a nivell fotogràfic, a nivell de muntatge, a nivell d'adaptació, doncs home... Una gran pel·lícula, però la història a mi... Home, però recordem que el Globus d'Or a la millor pel·lícula s'ha endut Expiació, no? Sí, de moment sí. I ja no, sabem... de moment no, el Globus d'Or. De moment, no, de moment té el Globus d'Or, però no significa sempre que el Globus d'Or sigui l'avançala dels Oscars. Això a tu no t'agrada. No, és que no ho significa. Val, val. Bardem també l'ha aconseguit, i no significa que guanyi l'Òscar a millor actor secundari. Recordem que competeix amb el Philip Seymour Hoffman, entre altres. O sigui, que ho tindrà difícil. La competència és dura, com es diu. És dura sempre, i més en uns Òscars, no? En tot cas, cal dir que tant No és país para viejos, com Pozos de ambición, com Expiación, són tres pel·lícules candidates a guanyar la millor pel·lícula, les tres estan basades en novel·les. S'acaben les idees o què passa? Ho hem dit molts cops, no? Que els guions originals sembla que costa que surtin, eh? Sí, sí, sí. Tot i ser un any que s'han estrenat diverses produccions crítiques amb la guerra de l'Iraq, cap d'aquests films està nominat finalment a millor pel·lícula, millor director o cap dels premis considerats grans. Això també, que s'intenta oblidar o què passa? O què passa? També ens hauríem de fer aquesta pregunta. Home, jo, la de Leones por Corderos, a mi em va agradar molt aquesta pel·lícula, per exemple. La de The Party no l'he arribat a veure. No, tampoc, cap de però, les dues. Però la de Leones por Corderos a mi em va agradar bastant i perquè fa interpretació, els protagonistes ho fan molt, molt bé. I una altra de les estrenes que s'han fet recentment, El viaje de Ela, també tracta sobre la guerra de l'Iraq i un soldat que retorna d'aquesta guerra i tampoc ha guanyat, doncs allò, masses candidatures per a aquests Oscars, no? La gran sorpresa ha estat per Juno, que és un film sobre una adolescent que queda embarassada, que ha rebut 4 nominacions, entre les quals hi ha la de millor director i millor pel·lícula. És a dir, que... Poca broma. També compta amb Juno. Entre els actors i actrius nominats destaca Cate Blanchett, que de manera insòlita opta a 2 nominacions, tant actriu principal pel seu paper a la pel·lícula Elizabeth, com actriu secundària per la seva interpretació al film I'm Not Here, on es transforma, com ja sabem, de manera sorprenent amb el Bob Dylan adolescent. És curiós veure la Cate Blanchett d'aquesta fila. Però realment sembla Bob compta Dylan, molt, eh? Compta molt amb l'imatge. O sigui, que si tu oblides que és Cate Blanchett, és igual que el Bob Dylan jove, perquè realment tenia una fisonomia, doncs així, la cara molt primeta, no? Amb una pell com molt fina i molt de nen, i la Cate Blanchett ho fa molt bé. Sí, el que passa que competeix en aquesta categoria amb la Julie Christie, que tu vas dir que serà la teva favorita, Marion Cotillard, Laura Linney i Ellen Page. Pel que fa a l'Oscar a millor actor, els nominats d'aquest any són el George Clooney, pel seu paper a la pel·lícula Michael Clayton, el Danny Day-Lewis, el Johnny Depp, el Tommy Lee Jones i el Viggo Mortensen, per Promeses de l'Este. Ai, està complicat, molt difícil, l'actor principal, eh? Home, sí, ens agraden tots. Sí, el que passa que a Johnny Depp ja li tocaria, també. Sí. Però no agrada. La indústria no li acaba de fer el pes, em sembla. I menys per estar nominat per Sweeney Todd, que és la pel·lícula del Tim Burton. No, em sembla que no triomfarà, eh? Però bé, ja veurem finalment com acabarà això, i si es farà una gala, si es farà una roda de premsa, ja ho anirem veient, perquè clar, la vaga dels guionistes continua. Esperem que no, jo realment ho espero, que es pugui veure doncs, una gala dels Oscars, perquè seria una pena. Estaria bé. Seria una pena que un any doncs, no poguéssim gaudir d'aquesta gala, de la gatifa vermella, tot el glamour, d'allò del tostón quan fan els discursos... I tant. Pobre Bardem. Guanyaria un Òscar i no seria allò una gala. Clar, clar. O sigui, ja es va perdre el Globus d'Or, doncs ara, si es perd també els Òscars, seria un trauma també per nosaltres, eh? Sí, sí, sí. No veure fer el discurs. I tant que sí. Sortegem entrades? I diria algú de Bush? Tinc ganes de sortejar entrades, eh? Vols sortejar entrades? Doncs si dirà alguna cosa de Bush en la gala? Sí. Home, estaria bé que s'atrevís. Home, jo ho dic perquè quan li han preguntat diverses vegades en qui s'ha inspirat per aquest personatge tan dolent, ell ha contestat així, tal qual, en George Bush. Sí, sí, sí. Està clar. En fi, que sí, que anem a regalar entrades, ara, que ja en tenim ganes, que falten pocs minutets per arribar a la 1 en punt, i per tant obrim les nostres línies 93 465 3399 per regalar entrades pel Picarol. Truca i guanya dues entrades per als cinemes Picarol de Badalona. Doncs us fem, com sempre, dues preguntes, perquè tenim dues entrades dobles per anar al cinema. I la primera pregunta, fàcil, però bueno, fàcil, fàcil, que és quina pel·lícula, quina pel·lícula protagonitzada per uns personatges del dibuixant Ibáñez s'estrena avui? Ho he fet bé, això? Ara m'he liat una mica. Quina pel·lícula d'uns personatges dibuixats o creats pel dibuixant Ibáñez s'estrena avui? No t'agrada aquesta pregunta, que no? M'estàs fent una cara? La formulació... Però s'entén, no? Sí, sí, sí. Pues ja està. Quin còmic d'Ibáñez s'ha adaptat al cinema? També, també. A veure, si m'has de corregir així en directe... I se'n farà la segona part. Exacte. 9-3-4-6-5-3-3-9-9. Us regalem entrades per anar al cinema per veure aquesta o la que vulgueu. I tant. Ho ha fet molt bé, eh? Sí, ara, ara, no? Són ara. Estils diferents d'entendre les preguntes. La qüestió és que Ibáñez, que és un dibuixant sí. famosíssim espanyol, doncs té uns personatges d'aquells als seus fills. Són els seus fills. Total, que avui arriben a la gran pantalla. Tenim a la Maria, bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Molt bé. Doncs a veure, quina és aquesta pel·lícula? Jo diria que és Mortadelo i Filemón. Molt bé. Oi que has entès la pregunta? Sí. No, no, l'he liat molt o no? No. Veus? No, no. Veus, Marc? Que no, no m'has de criticar. Ja fa dies que estan dient que s'estrena avui la pel·lícula aquesta. Clar. Clar. No, no. Molt bé. És molt bé. Perfecte. Doncs Maria, dues entrades per tu. Molt bé, gràcies. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. I en volem regalar dues més. Tu em critiques en directe, però després els fets es desmenteixen sols. Sí, però ell ha dit, clar, és una cosa que s'han parlat fa dies. La qüestió, segona pregunta, per dues entrades més pel cinema Picarol de Badalona. També hem parlat d'un ball, perquè hem parlat de Hula Girls, una pel·lícula japonesa que s'estrena també avui, i hem parlat d'això, d'un ball que és el protagonista d'aquesta pel·lícula. A Hula. Ara jo la pregunta, a veure si t'agrada. A veure. De quin país és originari? Molt bé. El ball protagonista d'aquesta pel·lícula japonesa. Perfecte. Un 10. De quin país és originari el ball del qual és protagonista aquesta pel·lícula? Hula Girls, si ho sabeu, 9-3-4-6-5-3-3-9-9. Tenim a la Maria Creu. Bon dia. Hola, bon dia. La saps, aquesta? Home, penso que heu estat parlant i he posat atenció i crec, Vinga. Que heu dit de Hawaii. Molt bé, molt bé. Això de ballar i moure els malucs a tu t'agrada? Ai, sí. A mi també. No ho faria gaire bé, però bueno. A mi m'agradaria fer-ho, veus? Provar. Em divertiria, si més no. Clar que sí. Moure una mica. Això sempre va bé. Doncs Maria, Maria Creu, dues entrades per tu. Doncs moltes gràcies. Que vagi bé, bon dia. Adéu, adéu. Els cinemes Picarol de Badalona han patrocinat aquest concurs. Plaça de la Vila 4, telèfon 93-464-65-65. Doncs ja està, ja hem regalat aquestes entrades per avui. Re, avui no em deixaràs ni despedir-me, perquè ens queden pocs minutets de programa. Presenten ràpid la cançó i us deixem amb la cançó aquesta. Molt, molt ràpidament. És una cançó de la banda sonora de la pel·lícula Velvet Goldmine, una pel·lícula que reflecteix el glam rock dels anys 70. Mm? És una pel·lícula que havia de ser un biopic del David Bowie. El David Bowie va dir, aquí em deixeu molt malament. Va canviar, va dir no, i el director, el Todd Haynes, va dir, doncs mira, farem com una mena de documental del glam rock. La protagonitzaven l'Ewan McGregor i el Jonathan Rhys-Meyers. I amb una cara d'aquesta banda sonora de Velvet Goldmine, ens esperem fins la setmana que ve. El títol és Needles in the Camel's Eye, del Brian Eno. Doncs moltes gràcies, Marc, i a tots vosaltres. Dir-vos que passeu molt bon cap de setmana. Ens retrobem dilluns a les 10. Que vagi bé.